Nou, de Bali, een debatcentrum in Amsterdam, is een kerkgenootschap geworden. En dat hebben ze gedaan om de coronamaatregelen te omzeilen. Want dan heb je een grotere vrijheid om met groepen bij elkaar te komen. Ja. En ik vind dat eigenlijk een beetje... dat het een nepkerk is. Laten we heel eventjes luisteren, want Juri Albrecht, de directeur dus van de Bali, die was vorige week de gast in WNL op zondag. En toen zei hij daar dit over. Ik denk dat cultuur voor heel veel mensen een zeer essentiële levensinvulling is. Net zoals religie dat kan zijn, maar niet meer of niet minder ook. En ik vind die achterstelling eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, vind je het dan erg dat het een nepkerk is? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk twee dingen. A, is er inderdaad een achterstelling van culturele instellingen ten opzichte van een kerkgenootschap in deze coronacrisis. Ik denk dat dat inderdaad zo is. Dus ik snap zijn frustratie. Maar om dan vervolgens zelf een kerkgenootschap op te gaan richten en dat als oplossing te presenteren, dat vind ik een beetje vreemd. Want het is gewoon geen kerk. Het is een nepkerk. Maar is dat niet heel moeilijk? Want wat onderscheidt dan een kerk of een levensbeschouwelijk genootschap? Dat hoeft natuurlijk niet per se. Een christelijke kerk te zijn, klopt, of aan de islam te hangen, of aan een godsdienst? Nou ja, het is zo dat in Nederland je kunt vrij eenvoudig een kerkgenootschap oprichten. Ja. Dan ga je naar de Kamer van Koophandel en je zegt, we richten een kerk op met elkaar. Maar vervolgens moet die kerk gaan functioneren als een kerk. En dat is soms wat ingewikkelder. Denk aan het genootschap van het Vliegende Spaghetti Monster. Die hadden ook een kerkgenootschap opgericht. Was aanvankelijk ook nog best ingewikkeld. Als een protest ook tegen de speciale juridische positie van kerken? Ja, maar het was ook een soort gimmick, een soort satire op een kerk. Ja. En toen was er een van de aanhangers die zei, ja, maar dan wil ik ook met een hoofddeksel, met een vergiet op de paspoortfoto kunnen staan. En toen heeft de Raad van State gezegd, dat mag niet. Ook al zei die persoon in kwestie, ja, maar dat is mijn geloofsovertuiging. En je mag toch ook met een hoofddoekje of met een kruisje op de foto, op een pasfoto staan. Ja. En toen zei de Raad van State, nee, dit is een satire. En dat is hier ook een beetje aan de orde. Want het is feitelijk geen kerkgenootschap. Een kerkgenootschap heeft toch eigenlijk altijd te maken met een... niet alleen met de dimensie, hoe gaan wij met elkaar om, maar heeft ook te maken met het religieuze, met de irrationele kanten van het leven, zal ik dat maar zeggen, met God. En dat is hier niet aan de orde. Maar mag je het niet een beetje vergelijken met... museum dat tijdelijk wordt omgevormd tot kapsalon of zo. Ik denk dat je er meer in die hoek zou moeten zoeken, toch? Het is een protest, maar het is wel een protest, in zekere zin in juridische zin. Dus je kunt het denk ik beter vergelijken met een schijnhuwelijk. Dat is ook een huwelijk, maar er is geen liefde. Hoe bedoel je dat? Bij een schijnhuwelijk, dat is een huwelijk zonder liefde. Dat is een huwelijk met vanuit een ander oogmerk. Bijvoorbeeld omdat iemand in een bepaald land wil verblijven of om andere redenen. Ja. En dit is eigenlijk net zoiets. Het is een schijnkerk. Er zit niet een echt... eigen verlangen achter, wij willen een kerkgenootschap zijn. We hebben een groter religieus verhaal te melden. Ja, vind je het wel terecht dat hij dat punt maakt? Dat hij zegt, nou ja, je mag wel een boek van 2000 jaar oud bespreken. En niet een boek dat gisteren is uitgegeven met ons eigen boek. Nou ja, ik vind het altijd een soort valse tegenstelling weer. Ik snap helemaal dat die culturele sector open wil. En ik vind langzamerhand ook rond die coronaregels het zal zeer frustrerend zijn dat voor kerkgenootschappen wel kan. Bij culturele instellingen dat niet zo is. Ik snap zijn frustratie, maar dit is een protestactie. Het is geen echte kerk, een nepkerk. En jij bent predikant, toch? Ja. Het is niet toch zo, ik denk niet dat jij de hele coronacrisis open bent geweest. Dat jij nu voor volle kerken staat. Nou ja, dat is nog een andere kant van de zaak. Je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk zegt, ik wil net zo'n kerk worden als een kerk op Urk. Of de gereformeerde gemeente. Want ik wil gewoon hoe dan ook bij elkaar komen en ik trek me niks van die regels aan. Dat valt me ook nog op, want als je kijkt wat kerkgenootschappen in Nederland gedaan hebben tijdens de coronacrisis, de meeste kerken waren de braafste kinderen van de klas en hebben keurig online diensten georganiseerd. Tot op de dag van vandaag, dat zei Jaap Smit, ook de voorzitter van eigenlijk alle kerken samen in Nederland. Ja. Die zei ook, ja goed, je mag er wel bij, maar eigenlijk is wel een beetje de moeris dat je van het recht dat je hebt geen gebruik maakt. Precies, dus in dat opzicht is het ook nog eens heel interessant dat de Bali, wat toch een beetje progressief gezelschap is, zich eigenlijk in het meest orthodoxe hoekje van het christendom plaatst in Nederland. Van we gaan hoe dan ook toch bij elkaar komen en we trekken ons van die regels niks aan, want we zijn immers een kerk. Ik vind het vooral een geweldige ludieke actie. Ik snap het helemaal en ik ben het er ook erg mee eens dat hij dat gedaan heeft. Ja, eerlijk gezegd. Snap je ook dat hij zegt van, joh, het is eigenlijk wel echt van de zotte dat ik als met mijn cultuur... Ik snap die frustratie ontzettend goed, dat zeg jij ook. Het is natuurlijk bijna niet uit te leggen. De ene wel en de andere niet. De IKEA wel en de theater niet. Dus het wordt ook tijd dat we daar een beetje vanaf komen nu, denk ik. We gaan de goede kant. Maar dat is dus iets anders dan dat is een andere discussie dan wat hier gebeurt. Want hier wordt gewoon een kerk opgericht die geen kerk is. En ik vind toch dat je ook vanuit de kerken best mag staan voor je eigen genre. En dan gewoon eerlijk zegt, ja, dit is geen kerk. Ja, voel je dan ook ergens een beetje beledigd of tekort gedaan dat je denkt van ja, maar dat is gewoon, nu doe je iets dat je niet bent. Nou, er wordt wel heel badinerend over kerken gesproken. Dus dat vind ik wel van ja, zo'n boek van 2000 jaar geleden en ik ben eigenlijk van deze tijd en dat moet dan toch ook kunnen. Ik vind dat een vervelende manier van kijken naar religie. Dat zou ik toch een klein beetje onder de noemer religiestress scharen. Ja, oké. Iets anders dat jou opviel, dat gaat over de lijst van Open Doors. Die houden bij ieder jaar in welke landen er christenen worden vervolgd. Ja, 360 miljoen christenen worden vervolgd wereldwijd. Dat getal wordt elk jaar ook ietsje groter, dat valt ook op. En opvallend in die lijst is dat Noord-Korea op de tweede plaats staat en Afghanistan dit keer op de eerste plaats. En het was altijd andersom? Het was altijd andersom. Noord-Korea voerde de lijst altijd aan en heeft dus dit keer de twijfelachtige eer om op de tweede plek te staan. Ja, en komt dat dan dat Afghanistan gestegen is doordat de Taliban het regime daar heeft overgenomen? Ja, dat is de reden daarvoor. Ja. In welke landen kun je nog meer beter niet wonen als christen? Staat dat ook op die lijst? Ja, er staan 50 landen op die lijst. En dan zit je vooral in heel veel landen rondom de Evenaar. Ik ben een beetje door die lijst gaan scrollen. Van wat valt er nou op? Wat is de grootste gemene deler? Er zitten heel veel islamitische landen bij. Maar je kunt niet zeggen dat het alleen maar islamitische landen zijn waar christenen vervolgd worden. Het is ook zo dat in landen, India worden christenen vervolgd. Dan gaat het juist over hindoes. Die zeggen van een echte iemand uit India, dat is een hindoe. Ja. Bhutan, een boeddhistisch land, zit erbij. Dus ons beeld van ach, die lieve boeddhisten met die mooie beelden die we in het tuincentrum kunnen kopen. Dat klopt ook niet. Er zijn ook boeddhistische landen waar christenen worden vervolgd. Dus wat je ziet, dat is denk ik de grote gemene deler, is dat het christendom gezien wordt echt als concurrent. En het gaat ook heel vaak over geloofsafval. Dus dat er christenen zijn die uit West-Europa daar bijvoorbeeld komen leven, dat is vaak niet direct het probleem. Ja. Het probleem is als iemand die hindoe is of iemand die moslim is, van geloof verandert. Dat levert dus dat heel veel problemen op. Om christen te worden ook het andere geloof achter je laat. Precies, daar zit het probleem. Dat is eigenlijk de angels. Of het nou bij een moslim of een hindoe of bij een boeddhist het geval is. Ja. Op één land na. En dat is? Dat is Colombia. In Colombia is iets heel anders aan de hand. Daar zijn christenen, kerken hebben fel geageerd tegen allerlei maatschappelijke misstanden, corruptie, denk aan de drugskartels. En daar zie je dat christenen vervolgd worden. Dus om die reden. Terwijl Colombia zelf een heel katholiek land is, toch? Ja, dat is inderdaad ook nog het geval. Wat ook nog meespeelt is dat Colombia toch ook wel een sterke seculiere stroming heeft. Dus men is ook vijandig tegenover christenen, omdat men ze dan een beetje ouderwets vindt. Dus het klopt niet helemaal met het vrijgevochten. Je zou kunnen zeggen het communistische ideaal van wij zijn alle gelijk. Dus dat speelt ook mee. Maar de voornaamste reden is dat de drugskartels, de corruptie, weinig moet hebben van het verzet vanuit kerken. Kijk, neemt het geweld eigenlijk wereldwijd toe tegen christenen, of is het iets dat de goede kant op ontwikkelt? Als ik Open Doors mag geloven, neemt het toe. En zie je in ieder geval dat de aantallen steeds groter worden. Dan kun je ook zeggen, er komen steeds meer mensen bij op deze aarde. Dus misschien heeft het daarmee te maken. Dus ik vind het lastig altijd om die absolute aantallen te duiden. Het lijkt me ook best moeilijk om te berekenen hoeveel mensen zich niet vrij voelen in hun geloof. Inderdaad, een vraag die dan ook bij mij opkomt. Van hoe bereken je dat? Het is wel zo dat ze dan een aantal criteria hanteren. Van kun je in een kerk samenkomen? Is er sprake van geweld tegen christen? Dus Open Doors komt niet zomaar met dit aantal. Maar ik vind dat absolute aantal altijd ietsje ingewikkelder om te duiden dan gewoon de vraag, wat is hier precies aan de hand? En dan is geloofsafval een heel belangrijk ingrediënt van christenen. Wat ik ook echt bizar vond, is dat Stella? Dat in Afrika 1 op de 5 volgens mij vervolgd wordt. Ik zag laatst inderdaad ook die ranglijst voorbij komen. Dan denk ik, wauw, ik dacht juist dat daar heel veel christenen woonden. Maar nou ja, goed, ik heb net de uitleg gekregen natuurlijk. Ja, en juist waar veel christenen wonen, kunnen ze ook vervolgd worden. Maar vaak zijn ze dan een stroming van een minderheid. Ja. Niet altijd het geval dus. Tot slot, wat viel jij nog meer op deze week? Natuurlijk, ik denk dat iedereen dat opviel. Dat is The Voice. Ik denk dat we daar allemaal mee bezig zijn geweest. En mee naar bed zijn gegaan en weer mee zijn opgestaan met dat nieuws. Misbruik. En hoe koppelde jij dat aan het religieuze nieuws? Waar moest je aan denken? Nou, als je kijkt naar kerkelijk Nederland, dan zie je toch dat, en dat is toch misschien een compliment voor de kerken, dat kerken hebben een apart meldpunt voor misbruik. Het seksueel misbruik in zaken pastorale relaties. Kerken hebben natuurlijk ook te maken gehad met misbruik, daar weten we allemaal van. Maar wat kerken toen goed hebben gedaan is dat ze gezegd hebben, er moet een extern meldpunt komen met een heel eigen protocol. Dus een slachtoffer van seksueel misbruik hoeft niet bij het kerkgenootschap zelf aan te kloppen. Die gaat naar dat seksueel misbruik in zaken pastorale relaties. Het is een aparte organisatie. En dan het hele protocol is uitgewerkt. Ook een relatie weer tot de kerken die die organisatie steunen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om misbruik boven tafel te krijgen. Want dat zie je nu bij The Voice. Het was onduidelijk en schimmig hoe het zat bij die vertrouwenspersonen. Ja. Maar ook bij de NPO hebben we 2 jaar geleden ook nog meldingen gehad van grooming en van misbruik van een journalist van de NOS. Dan was het ook niet helder waar je je kon melden. De politiek, de staatssecretaris gaat nu praten met mediaorganisaties. Staatssecretaris Oesloe. Van D66. Daar hebben we recent ook meldingen gehad van misbruik. Daar is Kamerlid Sidney Smeets nog afgetreden vanwege grensoverschrijdend gedrag. En daar zie je ook dat ze in de politiek, maar ook hier bij de NPO, we kunnen het ons aantrekken, is er geen externe organisatie waar slachtoffers zich kunnen melden. En dan zie je toch, en dat is het voorbeeld van NOS op 3, denk ik, een goed voorbeeld van, dan dooft het ook weer heel snel uit, want een organisatie wil daar liever niks mee van doen. Een hele slechte reclame natuurlijk. Ja, en men, in dit geval is de journalist vertrokken en er is een keer excuus aangeboden, maar echt die structurele stap van we moeten hier iets aan doen, daar moet een meldpunt komen. Ja. Daar zou ik wel voor willen pleiten. En dan zouden omroeporganisaties, maar ook politieke partijen, want D66 had het ook allemaal intern geregeld, misschien eens kunnen praten bij het seksueel misbruik in zaken pastorale relaties, bij die organisatie, hoe zij dat hebben geregeld. Dus dat is in de katholieke kerk opgericht na... Nee, alle kerken. Okay, kerken, alle kerken. Kerken in Nederland zijn meerdere kerken die die organisatie steunen. Die zeggen van daar, dat is voor slachtoffers. Daar wordt de eerste stap gezet bij een melding. Kijk, dus dat is een voorbeeld en dat werkt ook goed. Het is natuurlijk een heel verdrietig onderwerp. Dus ik vind het lastig om te zeggen het werkt goed. Maar het werkt in ieder geval en je hebt een helder loket. En het voorkomt ook dat je in organisatorische belangen terechtkomt. Of dat het schimmig wordt of dat de machtspositie, de reactie van John de Mol, dit zijn eerste reactie was ook tekenend. Ja. Dat voorkom je een beetje. En de veiligheid wordt gewaarborgd van degene die zich meldt. Jazeker, ja. Dat wordt heel erg gewaarborgd. En ook het protocol is al uitgedacht van waar moet je aan denken als er sprake is van seksueel misbruik. Hoe ga je om met de communicatie? Hoe ga je om met de juridische kant van de zaak? En het slachtoffer wordt daarin ook begeleid. Maar ook de kerkgenootschappen die het aangaat, die hebben dus ook zeg maar, die handleiding gewoon op het bureau klaar liggen. Dus als een geval, als iemand zich meldt of een geval zich aandient, ja. dan is er een routekaart. Oké, dus waar moeten bedrijven, organisaties en andere gremia die zich hier zorgen over maken zich melden om eventjes een les te krijgen? Nou, er is een website van het SNPR heet dat. Maar mijn algemene pleidooi is, richt een onafhankelijke organisatie op waar slachtoffers zich kunnen melden. Dat geldt zowel voor de NPO als voor D66. Kijk niet alleen maar naar Talpa, maar wie de schoen past, trekken hem aan. Dankjewel, Tom. Zometeen dan praat ik met Twan Geurts, die een boek schreef over de enige paus van Nederlandse bodem. Maar eerst luisteren we naar Lorraine op NPO Radio 1. I don't see the silver lining, the one that used to find me. Write something new. I got to walk that. Silver Lining van Loren. Dit is de zondag. Het is even geleden, maar ooit zetelde er in het Vaticaan een Nederlandse paus. Precies 500 jaar geleden, in het jaar 1522, werd Adrianus van Utrecht ingewijd als paus Adrianus VI. En daarom vieren we nu in 2022 het Adrianusjaar. Dat lijkt mij een hele goede reden om te gaan praten met Twan Geurts. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij schreef namelijk de biografie De Nederlandse Paus en die gaat over Adrianus. Ik vind het ook wel lekker. We claimen hem een beetje. Nederlandse paus, geboren in Utrecht. Maar is het eigenlijk wel terecht? Is hij wel een Nederlander? Want Nederland bestond nog niet, toch? Nee, de Nederlanden wel. Mm-hmm. Nederland niet. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook wel even heb zitten brainstormen toen met de uitgever van, kunnen we dat wel doen? Het boekje moest toch verkopen. En dan als je gaat zeggen de paus uit de lage landen, dan ben je de lezers alweer kwijt volgens mij. Dus op een gegeven moment moesten we de keuze maken. Ik heb het ook wel afgestemd met een paar wetenschappers. Die zeiden van nou, eigenlijk klopt het niet. Maar welke taal sprak hij? In die tijd was het vooral Latijns natuurlijk. Hè? Ja, maar gewoon als hij naar de bakker ging, zeg maar. In Utrecht. In Utrecht zal die nu gewoon Nederlands gesproken hebben. En dat is onderdeel van het Duitse Rijk, toch? Dat is een beetje in maar Duitsland zeggen ze. Utrecht was onderdeel van de noordelijke Nederlanden. Ja. En de Nederlanden waren onderdeel van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Grenatie. Ja. En dus werd die of wordt hij ook wel geclaimd door de Duitsers. Ja. Er is een grote biografie geschreven. Begin de 20e eeuw. Door Ludwig van Pastor. En die noemt hem der letzte Deutsche Papst. Dus er zijn verschillende. Omdat het nog eventjes duurde tot het Jozef Ratzinger natuurlijk. Dat was daarvoor dan geschreven. Ja, precies. Ja. Nee, dat, nu zou hij de voorletste zijn. Ja, ja. Maar dan mogen wij hem nu waarschijnlijk wel hebben. Ja, ja. Adrianus geboren dus in Utrecht. Wat was dat voor een man voordat hij in het Heilige Roomse. Nou, hij was de zoon van een scheepstimmerman. Geboren aan de Oude Gracht. Op het hoekje bij de Brandsteeg. Mm-hmm. En zijn vader had dus een bedrijf beneden aan de werf. Was redelijk gegroet. Dus de vergelijking met de arme timmermanszoon Jezus, die is snel gemaakt, maar die klopt niet. Hij kwam uit een behoorlijk goed milieu. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij door zijn moeder, zijn vader, die stierf toen Adrianus nog jong was. Ja. En zijn moeder die stuurde hem, kon hem naar de Latijnse school sturen in Zwolle, waarschijnlijk, weten we niet helemaal zeker. En hij kon later ook gaan studeren in Leuven. En hij staat daar niet ingeschreven als pauper, zoals een paar andere Utrechtse studenten in hetzelfde jaar. Staat er gewoon pauper achter. Dus die kregen. Wat betekent dat? Armeluiszoon, zou ik maar zeggen. Als je arm was, kreeg je subsidie of kreeg je fondsen. Waar heette dat pauper? Pauper, dat is het Latijnse woord voor arm, ja. En hij kwam daar dus uit een redelijk goed milieu. Ja. Maar hij wist. Ja, wel een timmermanszoon, dat klinkt toch als. Het was een burgerzoon. Ja. En als je dan nagaat dat zo'n jongetje van de Oude Gracht het uiteindelijk dat paus van Rome schopt, is dat wel een heel uitzonderlijk verhaal. Ja. Hoe liep dat? hoe liep dat? Hij ging studeren in Leuven, ja, aan de universiteit. Briljante leerling. Hij maakte hele snelle carrière daar. Werd rector van de universiteit een paar keer. Dat wisselde af. Deken van de stad. Dus dat was eigenlijk de baas van alle priesters daar in de stad Leuven. En op een gegeven moment werd hij vanuit die functie ook gevraagd om te adviseren aan de Staten der Nederlanden. Dus hij ging ook wereldlijke kwesties behandelen. En adviseren. En Staten der Nederlanden? Want Nederland bestond nog niet. Wat was dat dan? De Nederlanden. De staat der Nederlanden. Het noordelijke en het zuidelijke deel. En op een gegeven moment wordt hij gevraagd door Maximiliaan van Oostenrijk of hij de opvoeder wil worden van zijn kleinzoon, Karel, later van Habsburg. Okay. En zo komt hij aan het hof. En op een gegeven moment gaat hij daar helemaal wonen. Want dat neemt hem helemaal in beslag. Ze reizen veel. En die Karel, die is dan nog heel erg jong. Ja. En als die 15 is, dan is de koningskroon in Spanje vakant. En Karel die is in principe aangewezen om koning van Spanje te worden. Maar de regent in Spanje, Ferdinand, die geeft de voorkeur aan de jongere broer van Karel. Okay, er was nog een beetje een soort ruimte voor selectie. Ja, en dan stuurt Karel, 15 jaar oud, stuurt Adrianus naar Spanje om te zorgen dat hij toch aanspraak kan blijven maken op de kroon van Spanje. Dus Adrianus, die priester, die geleerde, wordt als diplomaat naar Spanje gestuurd. Met een politieke opdracht. Met een zeer politieke opdracht. En die, ongeveer op het sterfbed van die oude Ferdinand heeft hij hem van gedachten doen veranderen. Van, je zou toch maar beter die Karel kunnen nemen, de oudere broer. Ja. En dat is hem ook gelukt. Dus in die zin, ja, dat is natuurlijk, eigenlijk heeft Adrianus ervoor gezorgd dat niet Ferdinand, maar Karel van Habsburg uiteindelijk ook koning van Spanje is geworden. En toen waren ze in Rome ook, hoe gaat dat dan? Waren ze talenten aan het spotten? Dachten ze, die Adrianus, die moeten we naar Rome halen? Nee, dat was in de Nederlanden was dat zo dat de Universiteit van Leuven was echt zo'n kweekvijver van politiek en diplomatiek talent. Zo kwam die bovendrijven. Toen zat hij dus als ambassadeur, als diplomaat in Spanje. Ja. Daar is hij bisschop geworden eerst, vervolgens kardinaal. Toen grote inquisiteur van Spanje, dat heftige instituut. Dat is best pittig, de grote inquisiteur. Dat is toch met brandstapels en zo? Ja, en folteringen en noem maar op. Dus dat was een heel hard systeem om mensen in het gereel te houden binnen de katholieke. Dat was in de 80-jarige oorlog in Nederland ook weer. Ja, we hadden het straks over vervolgingen van minderheidsgroepen en zo. En daar moest ik meteen aan denken. De Moren en de Joden, die waren eruit gedonderd in Spanje. Die kregen op een gegeven moment, eind jaren 1490, kregen ze de keuze of je gaat weg of je bekeert je tot het katholicisme. Dat was een hele harde dus in bedrijf. Dat opzicht was het een harde man ook. Hij heeft echt wel aan geweld. Hij kwam dan natuurlijk in zijn functie van kardinaal, werd hij ook vanzelf grote inquisiteur. Dus hij kwam in dat systeem terecht. Ja. Maar de geschiedenis oordeelt redelijk gunstig over hem wat dat betreft. En hij heeft zich in die functie redelijk matig gedragen. Maar ja, het was inderdaad. En het matig was gedragen? Is dat nou, toch dat, iets? Dat hij was niet de meest bloeddorstige inquisiteur die je kan voorstellen. Maar dus hij heeft wel vonnissen geveld en die tot de dood hebben geleid. Of goedgekeurd en zo. Dus het kleeft wel een beetje bloed aan zijn. Nou, er is een Nederlandse historicus, Ewald van Vught, die heeft een boek geschreven, De Roofstaat. Ja. En daar maakt hij een overzicht van alle Nederlandse historische figuren die zich misdragen hebben in het buitenland. En die rekent Adrianus tot een van de grootste Nederlandse boeven ooit. Zich in het buitenland hebben misdragen. Ik moet je zeggen dat ik dat absoluut niet ben tegengekomen. Ik heb het er ook met wetenschappers over gehad, hier, maar ook in Spanje. En in Spanje wordt Adrianus behoorlijk op handen gedragen. Hij heeft zich daar naar omstandigheden heel netjes gedragen. Uiteindelijk haalden ze Adrianus naar Rome als opvolger van Leo X. Mm-hmm. Dat was in de tijd dat de protestanten zich net aan het afsplitsen waren. Maarten Luther die liep nog rond. Wat was dat voor een tijd in Rome? Was dat chaos? Hoe werkte dat? Nou, de paus die er zat, Leo X. Ja. Dat was ja, je kent die verhalen wel. De decadente hof, een en al feest. Het zijn ook vrouwen, toch? In die tijd. Vrouwen, mannen, alles door elkaar. Maar ook die bruisende. Op geld van de aflaten, toch? Dat was het. Dat was de aanleiding voor Luther om zich. En dat was trouwens ook wel een ergernis van Adrianus. Maar het was eigenlijk een nogal decadente boel. Er werd heel veel gefeest en gebrast. En het geld was op. Maar er was ook heel veel groeiende onvrede over hoe de kerk functioneerde. Vriendjespolitiek, elkaar mooie baantjes toeschuiven. Die Leo X, die had een heel druk sociaal leven. Die feestte erop los en die ging op jachtpartijen. Ja. En die voerde heel veel oorlogen. Dus vrij kostbare bezigheden zijn dat. Ja. En die, als het geld dan op was, dan creëerde hij 30 nieuwe kardinaalsfuncties. En die verkocht hij dan aan de hoogste bieder. En die kon hij weer even vooruit. Zo, en de mensen zagen zelf nooit een kardinaal. Dat gebeurde toch ook? Dat er geestelijken werden aangesteld in een bepaald gebied. En de mensen moesten wel betalen, maar ze zagen eigenlijk nooit. Nee, dat was ook je verzamelde functies, hè? Het stapelen van functies. En dan liet je. Adrianus had dat ook. Iedereen in die hè, als je eenmaal hoog zat, dan kreeg je allemaal functies toe. Een soort adellijke titel eigenlijk. Dat ja. je, soort gebiedje... En daar kreeg je dan de inkomsten van. En dan stelde je er iemand anders aan die voor jou dan de honneurs waren. Maar was daar paniek aan het hof? Want er is natuurlijk echt een grote kerkscheuring toen Luther... Nou, het gekke is dat Leo de Tiende, uiteindelijk heeft hij Luther, die net opkwam, 1517, 1819, die heeft Luther geëxcommuniceerd. Ja. En hij dacht van, nou, daar zijn we dan weer vanaf. Dat is vaker voorgekomen, hè, dat er zo'n ketter op stond. En dan was het meestal wel genoeg om iemand te excommuniceren. Dus daarmee dacht Leo de Tiende dat hij er ook vanaf was. Maar dat bleek dus niet het geval. Luther, ja, die heeft natuurlijk het storm ontketend. Ongekend, ook vanwege de snelle verspreiding van zijn boodschap via de boekdrukkunst. Het is opvallend dat Adrianus als kardinaal in Spanje een van de eerste was die openlijk stelling nam tegen Luther. 1519 al. En wat zei hij over Luther? Waarom was hij tegen? Zijn leerlingen in Leuven die stelden een manifest op om te reageren op de stellingen van Luther. De tegenstellingen. En om zeker te weten dat ze goed zaten, stuurden ze dat document op naar Adrianus in Spanje. En die heeft daar een commentaar op geschreven. En dat is later toegevoegd als inleiding op het boek dat ze uitgegeven hebben. Want Luther had stellingen op de kerkdeur geplaatst. En, precies. En daar kwam een reactie op. En aanklacht tegen de katholieke kerk. Aanklacht tegen de verkoop van de aflaten. Zij kwamen met theologische tegenargumenten. En Adrianus heeft die onderschreven. En heeft het over de pestdragende stellingen van Luther. 1519 al. Geen compliment. Nee. Dus ik ging veel te keer. Maar hij had tegelijkertijd heel veel begrip voor het ongenoegen van Luther. Hij dus ook omdat hij die overdaad aan het hof zat verzacht, dus bijvoorbeeld. Ja, en die vriendjespolitiek, maar ook de aflatenaffaire. Dat was gewoon, je kon je ziel vrijkopen uit het vagevuur. Ik weet niet of alle luisteraars precies nog weten wat dat is. Maar dat is ergens zo'n dimensie tussen de hel en de hemel in. En je kon je in die tijd voor geld een aflaat kopen. Ja. En dan beloofde de priester dat je niet zo lang in het vagevuur hoefde te blijven. En mensen geloofden dat ook echt. Die kochten die aflaten voor zichzelf, maar ook voor hun ouders en voor hun grote ouders die al lang... Daar werd dus in die wereld werd Adrianus de paus. Dat is hij maar een jaar geweest, een jaar en een paar weken. Ja. Was dat een succesvol pontificaat? Nee, dat kun je niet zeggen. Okay. Eerst heeft hij... Hij was er helemaal niet bij toen hij gekozen werd. Okay. Zat hij nog in Spanje. Als stadhouder van keizer Karel V. Dus hij was ook nog legeraanvoerder in die periode. Toen werd hij gekozen, heeft hij heel lang nodig gehad om in Rome te komen. Eind augustus 1522 kwam hij eraan. 4 maanden de pest, kon hij ook niet zo gek veel doen. En hij had de opdracht Luther de wind uit de zeilen te nemen. Dat is hem niet gelukt. Luther was al te ver geradicaliseerd. Hij wilde het Vaticaan ernstig hervormen. Dat is hem in die korte tijd ook niet gelukt. Hij wilde Frankrijk en Duitsland samen laten optrekken tegen de legers van Sultan Suleiman. Die stond voor de poorten van Rhodos en Wenen. Dus de Turkse legers, de moslimlegers, die stonden aan de poorten van Europa. Ja. En Adrianus zag dat gevaar en die pleitte eigenlijk voor een laatste grote kruistocht. Ja, want Constantinopel was nog niet zo lang daarvoor gevallen. Nee, dat is maar een halve eeuw daarvoor. Ja. En dat is hem eigenlijk ook niet gelukt. Dus in alle opzichten is het mislukt. Maar hij heeft daar wel met hart en ziel voor gevochten om het voor elkaar te krijgen. Ja. Hij is vrij tragisch aan zijn einde gekomen, toch? Nou, hij is uiteindelijk... Is die gewoon overleden aan de stress. Okay, hij is niet vermoord of zo? Of nee, geen complot? Nee. Maar dat was in die tijd was dat voor elke paus gold wel ongeveer dat ze dachten van je komt nooit zomaar op een natuurlijke manier aan je einde. Dus bij Adrianus... Een hele gevaarlijke baan eigenlijk. Een gevaarlijk baantje. Hij lag er ook een beetje raar bij in de Sint-Pieter toen hij was opgebaard. Hoe lag hij erbij? Nou, opgezwollen lijf, helemaal paars en blauw geworden. Dus die wachters die dachten van, nou, dat ziet er niet... Want er zijn toch geruchten dat hij vergiftigd zou zijn, toch? Dat gerucht is er altijd geweest. Ze hebben toen onderzoek gedaan, dat is ook heel precies beschreven. En ik heb dat voorgelegd aan een paar deskundigen. Dat hele ziekteproces en de beschrijving van de autopsie en zo. Maar Onder andere Jaap van Dissel heeft ernaar gekeken. Toen was, niet de baas van de corona, zou ik maar zeggen. Maar die heeft echt nog in de historische rapporten gegraven om te kijken of die vermoord is of niet. Nee, maar die kunnen uit de beschrijving van het ziekteproces en uit de beschrijvingen van hoe het lijk erbij lag, en dat is heel precies opgetekend, komen zij, nog een andere groep ook, tot de conclusie dat vergiftiging wel heel erg onwaarschijnlijk is. En hoe oud was hij toen? Hij was toen 64. Okay. Is dat oud voor die tijd? Nou, toen die gekozen werd, dachten ze van nou, ze kwamen er niet uit in de Sixtijnse kapel. Het zou nu een jonge paus zijn. Nu zou het een behoorlijk jonge paus zijn. Maar toen, de Duitse en de Franse fracties kwamen er niet uit. En toen riep er iemand, als we dan de kardinaal van Tortosa nemen. Dat was een goede theoloog, een goede bestuurder. Maar ook, hij was een behoorlijke leeftijd. Ja. Dus dan hoefde die ook niet zo lang te blijven. Dat was het idee een beetje. Is dat ook de reden dat ze niet... Want sinds hem zijn er tot en met 1978 alleen maar Italiaanse pauzen geweest. Precies. Het was toen misschien ook al wel een beetje mode. Was dat ook de reden dat ze dachten... Nou, we kunnen het wel een keer een niet-Italiaan kiezen. Want hij leeft toch niet zo lang meer. Nou, als je dat terugleest... Dat staat allemaal heel precies gedocumenteerd. Italië bestond toch ook nog niet? Of... Nou, Italië, de Vaticaanstaat bestond natuurlijk wel. Dat was een macht veel groter, toch? Nee, maar dat was het midden van Italië. Ja. Een beetje. Maar dat was wel een hele machtige staat. Ja, maar het was niet zo'n klein stadstaatje. Nee. Het was niet alleen de stad, maar het hele middendeel van Italië. Ja. Maar ja, ze kwamen er niet uit. En toen riep iemand... Ze konden niemand uit hun eigen midden vinden die 2/3 meerderheid kreeg. Ja. En toen riep iemand, als we dan de kardinaal van Tortosa nou eens nemen... Die was er nooit in Rome geweest en niemand kende hem. En die kardinaal van Tortosa, dat werd dus de eerste Nederlandse paus. En voorlopig denk ik ook wel de laatste, toch? Ik zie zo gewoon niet iemand die... die dat overgaat. Die daar ook voor een aanmerking komt. Kardinaal Eik dat nog niet... Dat zal wel niet, toch? Maar het is mooi voor het Adrianusjaar. Zeker, ja, want dat is het nu. En dat boek, de biografie, die heb jij dus geschreven. Dank dat je hier was. Twan Geurts. Zometeen dan praat ik met Stella Baars. Zij heeft jarenlang last gehad van depressies... en probeert daar nu ook andere mensen mee te helpen. Daar gaan we het zometeen over hebben. Nou, eerst Sting op NPO Radio 1. Dit is Mad About You. I walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. Dark secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you. Every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. In broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. We'll be right back. is de zondag. Afgelopen maandag was het Blue Monday. En ook allerlei artsen waarschuwen voor de mentale gevolgen van coronamaatregelen. Nou, mentaal welzijn is volop in het nieuws. Maar wat betekent het om te leven met een depressie? Stella Baars weet dat, want zij worstelde meer dan 20 jaar met depressies, burn-outs en angsten. En tegenwoordig heeft ze haar eigen platform Stella Zoekt Rust, waar ze haar eigen ervaringen deelt door middel van blogs en interviews, om zo ook andere mensen met de depressieklachten, nou, hard onder de riem te steken, hoe moet ik het zeggen? Zien, ja, klopt. Een voorbeeld voor te zijn. Fijn dat je er bent, Stella. Welkom. Ja, dankjewel. Help je mensen met die ervaringen? Of is het delen? Of is het laten zien dat er... Wat zit erachter? Ja, allereerst is het opgericht om te delen over mijn eigen ervaringen met angsten en depressies. En door het te delen heeft het voor mij heel erg therapeutisch gewerkt. Omdat je het in het licht brengt. En je merkt dat anderen zich ermee kunnen identificeren. En denken, oh joh, ik ben niet de enige hiermee. Ik ben niet gek. Want je voelt je vaak heel eenzaam als je dat hebt. En dan is het heel fijn om erover te lezen dat je niet de enige bent. Ja. Dat is de beweegreden geweest dat ik erover ben gaan schrijven. Want op jouw website staat een teller met wat je allemaal overwonnen hebt. Wat staat daar precies op? Oh, nou, 7 depressies, een burn-out, ja, en heel veel angsten. Ik heb altijd heel veel last gehad van angst, sinds mijn 15e. En bijvoorbeeld faalangst, spreken voor een groep, de radio. ja, dat soort zaken. Door het te doen en toch door die angst heen te gaan met de Heer, heb ik die angsten wel steeds meer overwonnen. Ja. Ja. Loopt die teller nog wel eens op? Kun je hem even concreet maken? Nou, in de zin van, er staat die teller op de website. Worden die getallen nog wel eens groter? Komen er nog depressies bij? Of is dat echt iets dat achter je ligt? Hoe gaat het nu met je? Het gaat nu heel goed met mij eigenlijk. Ja. Ja. Het gaat steeds beter. Ik ben milder geworden voor mezelf. Ik heb mezelf steeds beter leren kennen. En weet hoe ik denk. En vaak heeft een depressie te maken met hoe jij denkt over jezelf. In hoeverre jij jezelf op je kop geeft. Ben je streng voor jezelf? Streng voor jezelf, juist. Dat ben ik altijd geweest. En nu heb ik geleerd om er met compassie naar mezelf te kijken. En dat werkt echt enorm goed en meer met acceptatie. Ja, want je was al vrij jong toen je begon met worstelen met je mentale gezondheid. Ja. Weet je nog dat je voor het eerst depressief werd? Is het dan het moment dat je wakker wordt? Of hoe werkt dat? Het is er altijd wel ergens geweest. Ik voelde me altijd wel ergens anders of eenzaam. Dat ontstaat ook vaak in de jongere jaren. Hè? Als jij wordt afgewezen door je omgeving, kan het ontstaan. Had je vriendjes of vriendinnetjes als je zegt ik werd afgewezen? Ik had vrienden en vriendinnen, ja, altijd genoeg. Maar ik denk vanuit misschien wel de gezinssituatie, hoe ik het heb ervaren. 3 oudere broers, jongste meisje, best wel opboksen. Dat ik me niet helemaal kon uiten zoals ik dat wilde. En daardoor misschien toch wel anders ben gaan gedragen dan hoe ik bedoeld was. Ja. En dat je je altijd wel anders voelt. Ja. En maar hoe voel je dan dat je echt in een depressie zit? Dat je niet meer somber bent, maar dat je denkt, dit is toch echt nog wel een paar stappen erger? Ja, er zijn verschillende vormen natuurlijk van depressie. Je kunt ook bijvoorbeeld door corona in de depressie raken. Bijvoorbeeld dat je zaak moet sluiten. En dan is het echt een omgevingsfactor. Maar ik heb het dan vanuit mijn jeugd. Of het kan zijn dat er iets in je hersenen, wat stofjes niet helemaal aangevuld zijn. Maar echt een depressie, ja, dan word je wel wakker van, oh, ik wil gewoon niet opstaan. Ik trek het niet meer. Laat deze dag aan mij voorbij gaan. Ja, dat je al, het begint eigenlijk, de ochtend is vaak het ergste. Dat je opstaat en dat je gewoon niet wil. Dat je niet weet hoe je alles moet gaan doen. Overal tegenop ziet. Superveel angst hebt voor alle stapjes die je moet gaan zetten. En eigenlijk gewoon denk van, ja, ik wil dit gewoon niet. En hoe ziet je dag er dan uit? Er doorheen slepen en heel veel malen, heel veel piekeren. Huilen, depressieve buien, dus echt ook huilen. Of toch ook op online googlen, hulp zoeken. Je onbegrepen voelen door je omgeving. Zat daar een diepere gevoel van onzekerheid in? Kun je een oorzaak aanwijzen? Is het dat je ook twijfelt over de zin van het leven? Of dat er is het wat... In dat wat je zegt, faalangst, dat daar tegen ons aan ligt? Het is altijd een combinatie van factoren, denk ik. Mm-hmm. Ik was zelf altijd wel heel erg onzeker op het gebied van, ja, op zakelijk gebied, op het gebied van presteren. Mm-hmm. En kun je vraag nog een keer stellen? Nou, of daar een diepere oorzaak in dat dan in je, dat je in je hoofd bedenkt, oh, hier voel ik me naar over. Terwijl het misschien je depressie helemaal niet rationeel te verklaren is. Ja, soms weet je het gewoon ook echt niet. Dan denk je gewoon, ik voel me gewoon rot. En ja, weet je gewoon niet. Maar je piekert wel heel veel, je slaapt slecht. En wat ja, doet de omgeving dan? Gaan die jou wat? Ja, in het begin komen ze met tips en zo. En op een gegeven moment worden ze er ook wel een beetje moe van. En dan, wat deden ze dan? Ja, van joh, kom op, inderdaad, kom op. Het glas is half vol en niet half leeg, weet je. Dat je denkt, ja, maar tel je zegeningen. Ja, tel je zegeningen, inderdaad. Maar soms kan dat gewoon niet. Ook omdat je gewoon fysiek ook echt wel kapot ervan kan zijn. In die zin dat je gewoon merkt, er is gewoon te weinig serotonine in mijn hoofd. Ja, het stofje dat je gelukkig maakt. Ja. Ja. Hoe doe jij dat, Tom? Want jij bent predikant. Dat betekent ook dat je praat mensen over hun geestelijk welzijn. Wat zeg jij tegen mensen als ze depressieklachten hebben? Nou, ik vind het best ingewikkeld. Want ik kan natuurlijk vooral luisteren naar iemands verhaal. Maar ja, ik ben geen hulpverlener in de zin dat ik het probleem kan oplossen door medicijnen voor te schrijven. Of door mensen kunnen niet bij een predikant in therapie. Ja. Dus wat ik altijd zeg, ga naar een huisarts. Ga alsjeblieft naar een huisarts, zoek professionele hulp. Omdat er dus ook inderdaad een fysieke kant aan kan zitten, zoals je schetst. Het heeft ook te maken met het leren kennen van je biografie en handvatten aangereikt krijgen om ermee om te gaan. En dat is echt professioneel werk van een ander soort dan dat van een theoloog. Heb jij dat ook gezocht, Stella? Ja, ik ben zelf ook naar huisarts gegaan. En dan beland je in het traject van wachtlijsten en dergelijke. Ik zelf heb dat veel meer baat. Ja. Ja, ik heb zelf veel meer baat gehad om het los daarvan te zoeken. Dus gewoon op Google te googelen van bijvoorbeeld christelijke psycholoog. Mm-hmm. Want er zijn er ook zat die dan niet via de zorgverzekeringen lopen. En die hele korte wachtlijsten hebben. Dus dat zou ik ook iedereen willen adviseren die snel hulp wil. En wat doet een christelijke psycholoog? Wat is het verschil met een gewone psycholoog? Ja, die heeft een christelijke grondslag. Dus die gelooft ook in God. En dan als jij ook christen bent, dan is het wel eens fijn om ja met iemand te spreken die dezelfde over denkt ongeveer. Maar God en depressie, wat heeft dat met elkaar te maken dan? Hoe helpt het ook concreet? Of ja, zeg je van, ik vind het fijn om te weten dat iemand dezelfde geloofsovertuiging heeft? Ja, en dat je daar ook voor kan bidden bijvoorbeeld, als je dat fijn vindt, of voor kan laten bidden. Ja, dus dat je dat meeneemt in het proces van herstel. Dat deed je goed? Dat deed mij zeker goed, ja. Maakt het ook niet een andere kant dat je heel erg boos kan worden op God, van waarom moet mij dit nou overkomen? Ja, zeker. Ik heb heel veel geleden dat ik dacht ook wel van, soms dan kan je zo rot voelen, dat je denkt van, nou, de enige uitweg is eigenlijk de dood. En dan heb je niet per se een concreet plan om zelfmoord te plegen, maar dat is dan een soort van, dan zit je zo in de knel in je hoofd, ja, dat je denkt, dit zou een enige oplossing zijn, want je wil gewoon rust in je hoofd. Daarom dus ook die naam stellen als ook rust. Ja. Ja. En hoe is dat nu voor je? Als die gedachte opkomt, want ik kan me voorstellen dat dat niet meteen weg is, maar dat de gedachte van nou, dat je nadenkt over de dood, dat je daar toch... Ja, ik ben er niet bang voor. En ik weet ook dat ik nooit daar een actie in zou durven ondernemen, want ik vind het leven daar ook veel te kostbaar voor. Maar ik weet wel dat dit gewoon heel reëel is en iets waar heel veel mensen mee worstelen. En mij heeft het echt geholpen om er opener over te zijn. Ja, want waarom ben je dat gaan doen? Waarom ben je erover gaan schrijven, over jouw eigen ervaringen? Ik heb zelf een cursus gevolgd om te zien van wat is mijn purpose bij een Amerikaanse meneer. En hij had ook... Zo heette de cursus. Wat is mijn purpose? Wat ja, is mijn doel? Het heette Heart Plan. Mm-hmm. En Hart, zoals een hart, dat ja, klopt. Precies. Hart, dat klopt. Ja. Ja. En daar heb ik toen ontdekt dat ik mocht gaan schrijven. En toen heb ik God gevraagd van, nou, waar moet ik dat dan over doen? Is dat dan over mijn mentale problemen? En toen had ik wel een teken gekregen. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. En dat is door veel mensen goed ontvangen. Mag ik vragen hoe dat teken eruit zag? Volgens mij was dat ik had gevraagd dat mijn zoontje een autootje uit zijn box zou gooien. Hij was toen een jaar of één. En dat had hij toen gedaan. Wacht even, een autootje uit zijn box gooien? Ja, daar vroeg je om? Ja, ik vraag wel eens gewoon tekens. Hele simpele dingen, dat dingen gebeuren. Of laat een kat in de tuin lopen als dit en dit. Ja, hele gek. Call me crazy, ja. Maar het werkt voor mij. En daarom heb je nu dat platform, Stella zoekt rust. Ja. Heb je die rust ook gevonden of ben je die nog vooral aan het zoeken? Ik heb hem zeker wel gevonden. Ik heb veel meer balans in mijn leven aangebracht. Omdat ik echt ben gaan zoeken van wat is belangrijk voor mij. Mm-hmm. En dat is een stuk vrijheid, een stuk rust. En daardoor ben ik bijvoorbeeld ook ZZP'er geworden, ondernemer. Waardoor ik mijn eigen uren beter kan indelen. En wat ben je ZZP'er? Ik ben communicatieadviseur. En daarnaast is het platform Stella zoekt rust. En heb ik een online cursus ontwikkeld, Hartenjager, voor vrouwen die ook op zoek zijn naar hun purpose. Er zit ook een gelovige component echt bij in jouw verhaal, ook bij de oplossing. Stella zoekt de rust. Ja. Is dat ook het gesprek over geloof dat je dan aanbiedt? Ja zeker. Niet continu, niet in elk blog. Maar ook zeker dat bij het betrokken. Want als je christen bent, ja, dan meestal betrek je dan God bij veel dingen in je leven. En dan is het ook wel heel fijn als zo'n cursus dat dan ook erin betrekt. Of die blogs, dat ze... Ja, dat is, voor mij is het gewoon een rode draad in mijn leven. En hoe reageren mensen erop? Want ik kan me voorstellen dat soms dat ook mensen ook weer afwerend op reageren. Daar was ik zo bang voor die afwijzing natuurlijk. En er zijn ook mensen inderdaad die volgen me dus niet. Of die hebben het er nooit over. En weet vind je dat moeilijk? Dat vond ik heel moeilijk. En nu denk ik gewoon, het is oké. Het is gewoon oké, want niet iedereen heeft ook dezelfde interesses. Ja. Maar is dat de grootste overwinning? Want dat is wel dat je van de depressie ook onder andere met faalangst te maken heeft. Ja, heel erg. Dat je moeilijk wil laten zien dus. En dan laat je nu op je allerkwetsbaarste manier op internet zitten. Ja, dat was een soort zelfkastijding. Echt, juist bang. Eigenlijk was ik al bang om iets op Facebook te zetten vroeger. Echt iets van persoonlijks. En dat ben ik juist nu heel erg gaan doen. Omdat ik altijd eigenlijk een beetje mijn mond hield. En me op de achtergrond hield. Ja, ik had wel een grote mond. Maar niet de kwetsbare Stella. Die kwam niet naar voren. En op die manier heb ik mezelf ook een soort van getraind om daar meer van af te gaan komen. Ja, en wat als mensen lomp reageren op Facebook? Ja, wat, heb ik gedaan. Wat doet dat met je? Was echt heel naar. Een vrouw. En ik ben nog wel de dialoog met haar aangegaan. Maar op een gegeven moment was zij zo naar bezig. Dat ik dacht, oké, ik ga jou gewoon blokkeren. En dat gaf rust. En dat was een stuk zelfbescherming. En toen dacht ik, nou, dit is ook gewoon goed. Ja, dat snap ik. Heb je nog wel eens dat je denkt van... het gaat nu een stuk minder goed met dat rust vinden. Heb je nog wel eens teruggevallen? Ja, en dan vind ik het ook wel mooi. Dan denk ik, ja, stress en dat soort dingen horen bij het leven. Mm-hmm. Je kunt niet altijd helemaal in de rust zijn. Er zijn gewoon dingen die het leven op je pad smijt. En het is dan hoe je ermee omgaat. Maar ik heb wel steeds beter geleerd om het beter te handelen. Middelen aan te wenden of mensen uit mijn omgeving snel te bellen. Om het zo snel mogelijk weer in die rustmodus te krijgen. Ja. En wat zijn goede middelen? Goede middelen is een goed gesprek. Een goed gesprek met mijn man. Ja, en als ik er even niet uitkom naar mijn coach. Dat soort zaken. Maar heb je ook nog andere middelen dat je gaat mediteren? Of ik noem maar even wat als je ze rust zoekt. Ja, zeker. Ik moet echt elke week wel hardlopen om even wat endorfine aan te maken. Okay. Liefst elke dag naar buiten voor mijn dosis vitamine D. Gezond eten, echt genoeg slapen. Ja. Want vaak weinig slaap triggert dan ook weer die angsten. En dat kan je dan in een visuele cirkel. En 's nachts slapen en overdag wakker zijn. Precies, ja ook dat, zo'n ritme. Ja, en die betekent het ook dat jij, zoals jij zelf coaches hebt gebruikt, dus nu dat gebruikt, dat je dat nu ook voor andere mensen kan zijn? Dat mensen ook bij jou komen als ze met problemen kampen? Ja, klopt. Ja, dus ik ben nu, ik hou niet zo van het woord coach, trainer. Hoe zou je het liever willen omschrijven? Ik help mensen de weg naar hun hart te vinden. Dus eigenlijk alle blokkades die er nu nog zitten. Samen met God dat we die uit de weg mogen ruimen. En tot de kern te komen. Zodat ze kunnen gaan doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ja. Zijn dit gesprekken die jij... Tenminste, zie jij parallellen met jouw eigen werk? In hoe jij met mensen praat als jij pastoraal werk doet? Ja, nou ja, ik denk dat het veel predikanten... En denk ook pastoors zo is. Dat je inderdaad pastoraat houdt ook. En dat je met mensen praat over hun leven. En hoe kom je... bij je bestemming? Hoe blijf je op het pad? En dan niet zozeer in morele zin. Maar gewoon dat je doet... wat bij je hoort. Dus dat zijn gesprekken die inderdaad vanuit kerk hebben voorgangers die ook. Ik denk wel dat een verschil is, denk ik, dat je heel duidelijk jouw eigen biografie inbrengt, jouw verhaal. En bij een predikant is het vaak zo dat hij of zij het eigen levensverhaal wat op de achtergrond zet. Dus echt die luisterende modus aanneemt. En in de geestelijke verzorging, dus in ziekenhuizen of in gevangenissen of in instellingen of bij de politie of de brandweer, er zijn overal geestelijke verzorgers, is dat nog belangrijker dat je die luisterende modus aanneemt en juist niet je eigen levensverhaal er meteen naslegt. Dus dat is denk ik een verschil. Ja, terwijl mensen Sorry, ga je gaan. Ja, tijdens die sessies ga ik natuurlijk niet heel mijn levensverhaal ophangen. Dan draait het echt om luisteren en om die persoon. Ja. En gebed voor die persoon. En echt hele praktische tools. Want het is hele praktische oefeningen zijn het. En daarin is weinig van mijn verhaal te zien. Dat heb ik wel zo neutraal mogelijk gehouden. Ja, dus je hebt de blogs, dat is heel gekleurd. En de cursus is gewoon lekker neutraal. En bij jou heb je natuurlijk meer de Bijbel of de kennis die je dan meeneemt. Nou, in een pastoraal gesprek is dat niet direct het eerste waar je naar verwijst. Je luistert allereerst naar wat iemand zelf te vertellen heeft. En als iemand zelf vanuit zichzelf vraagt van hoe zit dat in de Bijbel, dan kun je erover praten. Maar je gaat niet meteen je staat niet meteen op zenden, zeg maar. Dat luistert. Dat mag op zondagochtend. Dat is belangrijk. Kijk, op welke website kunnen we jouw blogs lezen? Stellazoekrust.nl. Stellazoekrust.nl. Belangrijk om te melden is natuurlijk dat als je zelf last hebt van een depressie of je hebt zelfmoordgedachten, dat kwam even voorbij. Heb je vragen over zelfmoord of heb je hulp nodig, praten of chatten, dat kan anoniem via 113.nl. Of je kunt bellen met 113 of gratis op 0800 0113. Fijn dat je hier was. Stella Baars. En dan is nu het woord aan huisdichter Bas Derks. Luister deze woorden en laat je door niemand storen. Geen geluidje of lichtje, geen belletje of berichtje. Geen bliepje van vriend, collega of geliefde. Luister deze woorden en laat je door niemand storen. Je denkt te moeten rennen, vliegen, duiken, haasten en weer doorgaan. Maar de wereld, die kan wachten. Je mag echt wel even stilstaan. Het is nu tussen ons, tussen jou en deze letters. Je hoeft even nergens meer op te letten. Luister deze woorden en laat je door niemand storen. Je hebt dit moment verdiend. En als jij vindt van niet, onthoud dan dat iedereen om je heen dat anders ziet. Heel goed, je bent tot hier gekomen. Je concentratie is nog niet verbroken. En hang je over 2 minuten weer helemaal ondersteboven, luister deze woorden dan gerust nog even over. Bedankt Bas Derks voor het gedicht Rust. Zometeen Vroege Vogels met Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een fijne zondag. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1.